حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، إلا الله. الحمد لله، الحمد لله، إن الحمد لله، الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. سبحانه سبحانه، ما أعظم شأنه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سوء آدابنا ومن شر أعدائنا ومن شر أنفسنا ومن كرب أزماننا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير ولا مثال له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي بعده. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله وطاعته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. عزيز وكريم مؤمنler، cumamız mübarek olsun. Dünümüz, günümüz ve meçhul sonumuz mübarek olsun. Mevla akıllarımızı da, dağılmış gönüllerimizi de, dağılmış hedeflerimizi de, dağılmış meziyetlerimizi de, dağılmış artılarımızı ve eylemlerimizi de bir araya toplasın inşallah. Bugün hutbemin başlığı emeğe övgü. Geçen bahara övgü idi. Ben eğer Müslümanlar bir şeyi öveceklerse Allah'ın övdüğü şeyleri övmeliler diye düşünüyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetinin bir manasının da Allah'ın övdüğünü övmek, yerdiğini yermek olduğunu düşünüyorum. Elhamd, es-sena, övgü, övgülerin bütünü, övgülerin tamamı Allah'a mahsustur. Dolayısıyla Allah bir şeyi övüyorsa sen de onu öv. Korkma. Allah bir şeyi övmüyorsa sen de onu övme. Ve Allah'ın övdüğü kadar öv.

git ne edersen et derdim ama seni yaratan Allah, sen kendini harcayasın diye seni sana zimmetlemedi. Onun için misakımız var Rabbimizle. Misakımız var. Sözleşmemiz var. Fıtrat sözleşmesi. Onun için kendimizi harcadık mı Allah hesap soruyor. Hesap günü bunun için var. Bu anlamda Allah deyince aklıma emek geliyor. Ayetlere şöyle bir uzanalım. Bismillah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Kim miskal kadar, miskal nedir bilen var mı? Miskal ölçüsü nedir? Efendim? Zerre o. O zerre. Aslında gün ışığı vurunca gün ışığının içinde gözüken tozlara zerre demiş Arap da. Aslında Arap'ın gördüğü en küçük şey o olduğu için zerre demiş. Şimdi zerre atom idi. Tabii şimdi değil. Bir zamana kadar atom idi. Ama şimdi atomdan da alta geçti. Onun için atomun Arapça karşılığı zerredir. Bunu bilmiş olun. Evet. Zerre. Onun için atoma. Ama atoma zerre denmesi atom parçalanamadığı düşüncesiyle idi. Şimdi atom parçalandı. Zerre ne oldu? Atomun daha alt şeylerden olduğunu görünce elektron bir zerre, proton bir zerre, nötron bir zerre. Ama baktılar ki nötronun da altı var. Nötronda da bitmiyor. Onun altına uzandılar, kuark. İki yukarı bir aşağı, üç kuark. Aa, onun da zerresi varmış. Kuarkın içine girdiler. Bir de ne görsünler, onun da aşağısı varmış. Onun da aşağı. Spin ve bozon dediler. Güç alanları ve o güç alanlarının içinde çok belli belirsiz temaslar. Onun da altı var mı acaba? Vardır, vardır. Fizik bugünkü bilgisiyle göremese de vardır. Dolayısıyla gördüğünüz gibi zerre oraya kadar iniyor. İşte o kadar, o kadarcık bir şey yapın. وَمَنْ يَعْمَلْ. Burası çok önemli. يَعْمَلْ. Amel. Amel hareketten farklıdır. Hareket cansız ve bilinçsiz varlıkların da devinimine verilen isimdir. Ama amel bilinçli varlıkların bilinçle yaptıklarına verilir. İnsan amel eder, hayvan hareket eder. Anladık? Onun için اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. İman eden ve salih amel. Amel. Amel önemli. Fiil de farklı. Fiil ile amel arasında fark var. Amel içinde her halükarda bilinç olan insan eylemine, fiil ise içinde bilinç olmayan eylemlere, canlı eylemine de denir. Onun için insan rüyasında uyur gezer olsa fiil işlemiş olur, amel işlemiş olmaz. O amel Allah'ın değerlendirmesine konu değildir, onun için fiildir. Evet. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Kim zerre miktarı bir hayır yaparsa onu görür. Onu görecek. Hem görür, yara. Fiil-i muzari. Üç tane zaman birden. Şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman. Görür, görmektedir, görecektir. neden hep gelecek zamana atıyoruz? Yaptığımız her hayrın karşılığını görüyoruz. Görmekteyiz. Buna bir böyle inanalım. Neden ahirete iman başka şey, ahiretçilik başka şey? Müslümanları ahiretçilikle aldatanlar görüyorum. Kendisi dünyada sömürüyor, semiriyor, birilerinin omuzuna basmış, onların emeğinin üstüne oturmuş, krallar gibi yaşıyor beleşten, ama onlara vaat ettiği şey ahirette. Sen niye dünyada sömürüyorsun? Sen de ahirette alsana. Niye onlara ahireti vaat ediyorsun da kendin dünyada krallar gibi yaşıyorsun? Dolayısıyla Müslüman ahirete iman eder ama ahiretçilik yapmaz. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten. İşte bu da delili. Rabbimiz bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Ve men ya'mel mithqale zerratin şerran yara. Kim de bir şer işlerse zerre miktarı, yani kuark kadar, şimdilik onu görecek. Onu görür, onu görmektedir. Görüyordur. Onun için ahiretimiz öldükten sonra başlamıyor. Burada, şimdi hemen başlıyor. Ve elleyse lil insani illa ma sa'a. İnsan için çalıştığı vardır. Çalıştığından başkası yoktur. Evet, mübarek Kur'an böyle söylüyor. İnsan için çalıştığından, hele ki böyle söylüyor, bunu söylediği halde Müslümanların emeğe verdiği değeri görüyorsunuz değil mi? Müslümanların nezdinde emek değersiz. Onun için başından beri bakıyoruz. Müslümanların başına tebelleş olmuş şeytan kaderciliğinin bir sonucu da emek düşmanlığı. Değil mi? Kaderde kurtul. O zaman kendini değiştirmen gerekmiyor. Tevbe etmen gerekmiyor. Sorgulaman gerekmiyor. Akletmen gerekmiyor. Tevbe etmen gerekmiyor. Dolayısıyla gelişmen gerekmiyor. Hiçbir zahmet çekmeyeceksin. Diyeceksin ki Allah yazdı, biz de oynadık. Allah'ın senaryosunda Ebu Cehil Ebu Cehil'di, Ebu Leheb Ebu Leheb'ti. Firavun Firavundu, Nemrut Nemrut'tu. Dolayısıyla sen sağ ben selamet. Firavun'un da suçu yok, Nemrut'un da suçu yok, Ebu Cehil'in de suçu yok, Ebu Leheb'in de suçu yok. Yani senaryoya uygun rolünü oynamak suç olur mu? O yazdı, o oynadı. Senaryoya uygun rolünü oynayan kötü roldeki artistlere ceza mı veriyorlar, ücret mi veriyorlar? Ücret veriyorlar. Dolayısıyla o da ücretini alacak demektir. Senaryoyu tam oynamış. Haşa. Haşa. İşte emek düşmanlığının bir sebebi. Şefaat emek düşmanlığının bir kaynağıdır. Tam müşrik şefaat düşüncesini bu ümmetin içine getirdiler, boca ettiler. Bakın, kurtulamıyorsun. Bir türlü cehenneme gitmek istiyor adam. Ömür boyu bunun için koşturuyor. Yok, gidemiyor. Gidemiyor. Yani ailesinden bir hafız yok mu? Tamam, 70 kişi kıvırdı oradan. 300 salavat da mı okuyamadın? Aslında cehenneme gidenlere ya ne ahmak adamlarsınız. 300 salavat da mı okuyamadın? Bir kertenkele de mi bulamadın? Bir kara köpek de mi bulamadın? Ya onu bulamadın da kara köpek de mi bulamadın? Değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Emek düşmanlığının kaynaklarını görüyorsunuz. Bir tarafta

yüceltir diyor. Aslında sa'yin haccın bir parçası olmasının anlamı bu. Emek bu. Biz nasıl oldu da böyle emek düşmanı olduk? Bana sorarsanız solcular insanlığın vicdanıydı. Bizde solculuk olmadı, onu söyleyeyim. Bizde ne solculuk küresel ölçekteki gibi solculuktu, ne milliyetçilik küresel ölçekteki gibi milliyetçilikti, ne sağcılık da küresel ölçekteki gibi bir sağcılıktı. Hele solculuk, bizde solculuk devlet solculuğu, devletleştirilmiş bir solculuk. Onun için bizdeki solculara bakarak solculuk hakkında hüküm vermemek lazım. Gerçekten insanlığın vicdanı olmuş insanlar var dünyada, ömrünü, hayatını, canını vermiş. Onun için Allah onların da emeklerini zayi etmiş değil. Evet, hala anılıyorlar. Hala seviliyorlar birileri tarafından, ama söyleyeceğim o değil. Nasıl oldu da bizi emek düşmanı ettiler? Bir örnek vermek istiyorum. 60'lı yılların sonu, 1960'lı. İslami camiada Galatasaray Lisesi mezunu bir gazeteci var. Şimdi çok yaşlandı. İçtihat düşmanı, müçtehit düşmanı, son 200 yılda ümmetin kurtuluşu için ömrünü adamış adamlara küfretmek ve küfrettirmek için geçirdi ömrünü. İsmini vermiyorum çünkü isimlerle değil işimiz. Bu adam Müslümanların içerisinde ilk defa gazete çıkarmakla övünen biriydi. Galatasaray Lisesi mezunundan Müslümanlar Allame çıkardılar. Evet, Müslümanlara en yüksek ilmi de şuydu: Edille-i Şer'iye. Kitap, sünnet, icma, ümmet bu. Başka da bildiği bir şey yok. Bir ömür bunu sattı. Bir de küfür sattı. Bu zat çıkardığı gazeteden İstanbul'da kitlesel sabah namazları daveti yaptı. Sabah namazlarına meğer adamları toplaması boşuna değilmiş. Bu adamları bir yerde kullanacakmış. Daha doğrusu onu kullananlar, ona bu aklı verenler, bu topladığı sabah namazı cemaatini nerede kullanacağını da öğrettiler. O kitlenin içinde olan, ailemizin yaşayan en büyük ferdidir şu anda. Allah ömürler versin. 84 yaşında büyük amcamız. Ben de oradaydım diyor. Cemaatten çıktık, Planya'dan çekilmiş kazma sapları verdiler elimize. Hazırlık tamam. Planya'dan çıkmış kazma sapları. Ve hücum! Sizce nereye hücum ediyorlar? Solculara. Peki solcular ne yapıyor o anda? Amerika 6. filosunun İstanbul Boğazı'na yanaşmış askeri gemilerinden Johnny'lerimiz karaya çıkıyorlar. Cinsel ihtiyaçlarının karşılanması için. İstanbul umumhanelerini de tembihlemişler. Kireçle badanalamışlar. Hatta umumhanede isyan çıkartan kadınlar olmuş. Ben Amerikalı askerlere hizmet vermem diye. Onlar daha mı namusluymuş diyesi geliyor adamın. Ve solcular Amerika 6. filosunu, ki 6. filo bölgede boşuna bulunmuyor. Yıl 1960'ların sonu. Ne olmuştu o zaman? Eyvallah! Eyvallah! Onlar da onun için bölgedeler. Yani Mescid-i Aksa yakılmıştı değil mi? Niye unutuyorsunuz? Ve bizim solcular Amerika'nın 6. filosuna karşı nümayiş yapıyorlar. Go home Yankee diye. Ama onlara karşı savaşan sabah namazı cemaati oluyor. önünüze geçen herkesi adam sanmayın, olmaz mı? Kriterleriniz olsun. Sizi kışkırtan herkesin kışkırtmasına aldanmayın. Yani kokusu 30 yıl sonra çıkıyor bazılarının. Komünizmle mücadele derneklerini hatırlar mısınız? Peki 15 Temmuz darbesinin arkasındaki o tepe insanın bu derneklerden geldiğini hatırlar mısınız? Bazılarınız hatırlar, bazılarınız hatırlamaz. Komünizmle mücadele derneklerinin bu topraklarda aslında özel harp ürünü derler. Hayır, NATO ürünü olduğunu, Yeşil Kuşak projesinin bir parçası olduğunu bilir misiniz? Müslümanlar ne zaman sağcılaştı ve yağcılaştı? Evet, bize de o günlerden muhafaza karlık kaldı. Karı muhafaza edenler. Karınız mübarek olsun, ne diyelim. Geldiğimiz nokta ortada, görüyorsunuz değil mi? Ve bize de utancı kaldı, utancı. Utanıyoruz hala. Hala utanıyoruz. Yani emeğe saygı göstermediğimiz sürece unutmayın, Allah da bize saygı göstermeyecektir. Emeğe değer vermediğimiz sürece Allah'ın nazarında yerimiz olmayacaktır. Zira İslam emektir. Varlık emektir. Kainat emektir. Emeksiz bir tane bana yaratılmış bir şey gösterin. Bir tane bir şey gösterin, bir tane bir şey istiyorum. Ya hocam şu da emeksiz yaratılmış deyin. Yani ol dedi oldu şeklinde yaratılmış bir şey gösterin. Hayır. Muhteşem bir emek. Sivrisineğe kadar, karıncaya kadar, papatyaya kadar, solucana kadar, güveye kadar, bite pireye kadar muhteşem bir emek. Onun için evet, görüyorsunuz Hali Pürmelal'imizi. Bu Hali Pürmelal'in arkasında emek düşmanlığı yatıyor. Onun içinde Müslümanların emeğe hor bakışından dolayı bir türlü İlim yücelen değer, cehalet de alçalan şey olmaya geçemiyor. Bakınız, cehalet yüceltiliyor, ilim alçaltılıyor. Tutku yüceltiliyor, biat kültürü yüceltiliyor, körü körüne akılsız bağlılık yüceltiliyor ve akıl alçaltılıyor. Farkında mısınız? Birilerine holiganlık yüceltiliyor. Ama akıllı birliktelik alçaltılıyor. Farkında mısınız? Onun için daha çok çekeceğimiz var. Emeği yüceltmeden daha çok çekeceğimiz var. Niye biliyor musunuz? Eğer siz emeği alçaltıp emeksizliği yüceltiyorsanız İnsanlar içerisinde beleşçilere gün doğar. Rantçıları alkışlamış olursunuz. Köşe dönmeciliği alkışlamış olursunuz. Söyler misiniz? Neden rantçı olmasın? Neden köşe dönmeci olmasın? Neden emeksiz konmasın? Bir koyup bin almak varken kim bir koyup iki almaya razı olur? O da razı olmuyor zaten. O nedenle emek verilmemiş şeyin faydasını görür müsünüz? Görmezsiniz. Emek verilmemiş kazanç çıkacak yer arar. Şöyle etrafınıza bakın. Emeksiz zengin olmuşlara bakın. Tefecilikle onu bunu çarparak, onu bunu soyarak, varlık sahibi olmuşlara bakın, üçüncü kuşağa o varlıktan bir şey aktarılmadığını görürsünüz. İnanın görürsünüz. Eğer vaktim olsa ben burada bazı örnekler anlatırdım. Onun için ve elleyse lil insani illa ma sa'a. İnsan için çabasının karşılığı vardır. Şu anda biz niye bu haldeyiz diyorsanız, diyor musunuz demiyorsanız değil, ne olur lütfen. Niye bu haldeyiz? Hak etmediğimiz için, daha iyi olmayı hak etmediğimiz için bu haldeyiz. Daha iyi olmayı hak etmiyoruz. Daha iyi olmak için emek vermedik. Verdiğimiz emek kadarız. Herkes emeğe kadardır. Rabbim emeğe değerini verenlerden kılsın. Amin. Rabbim emeğimize değer veriyor zaten de, bizi de emeğe değer verenlerden kılsın. Amin. Amin. Ya mu'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve ekulu kavli hâzâ. Ve estagfirullâhe li ve lekumut tevfîk. Allahümme afilil mu'minine vel mu'minat. والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين آمين آمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان الشرف صفي فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي. Allah ve melekleri peygamberi desteklerler. Siz ey iman edenler, ya eyyuhellezine amenu sallu aleyh. Siz de peygamberi destekleyin. Onun ahlakı olan Kur'an davasını destekleyin ve sellimu teslima ve onu her tür şaibeden, onun adına uydurulup da toplumun içinde gezen her tür yalandan, dolandan, sahte rivayetlerden, şaibeden onu uzak tutun, uzak kılın. Sadakallahu'l-azim, ekimissalâh.